watasema kikundi fulani katika watu wa kitabu yani Biblia wanaojiingiza katika mzozano wa kisa cha Ahli Kafi yani watu wa pangoni, kwamba hao walikuwa watatu na wanne wao ni mbwa wao, na wengine wanasema walikuwa watano na wasita wao ni mbwa wao, tena wengine wanasema wao ni saba na wanane wao ni mbwa wao. Waambie hawa wanaofisilifiana, Mola wangu mlezi ni mjuzi ambaye hapana wakumshinda ujuzi wake kuijua idadi yao, wala hapana wajuwao ila watu wachache tu ambao Mwenyezi Mungu amewajuvya hisabu yao. Basi wewe usijadiliane nao hao wanaohitalifiana juu ya masala ya hao vijana, ila majadiliano ya juu juu ya upole bila kujaribu kwa kinaisha, kwani wao hawakinaiki. Wala msimuulize yoyote kati yao juu ya habari zao. Wewe hakika imekwisha kujia iliyo kweli isiyo na shaka. Wala usiseme kamwe kwa jambo lolote lile, hakika nitalifanya hilo kesho isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda. Na mkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau. Nasema hasa Mola wangu mlezi ataniongoa kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu. Na walikaa katika pango lao miaka 300 na wakazidisha 9. Sema Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda waliokaa. Ni zake tu siri za mbingu na ardhi, kuona kulioje na kusikia kwake. Hawana mlinzi isipokuwa yeye, wala hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. Nasoma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi, hapana wakubadilisha maneno yake, wala nawe utapata makimbilio isipokuwa kwake. Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake. Wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. Wala usimtii tuliyemghafilisha moyo wake asitukumbuke, na akafuata matamanio yake yakawa yamepita mpaka. Nasema hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi atakaye aamini na atakaye akatae. Hakika sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama hema, na wakiomba msaada watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka. Yatayowababua nyuso zao. Kinywaji hicho ni kiovu mno, na matandiko hayo ya kupumzika ni maovu mno. Hakika wale walioamini na wakatenda mema, hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda mema. Hao watapata bustani za milele zinazopita mito kati yake. Humo watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu, na watavaa nguo za kijani za hariri na atlasi, huku wakiegemea humo juu ya makochi. Ni malipo bora hayo, na matandiko mazuri mno ya kupumzikia. Wanausiseme kabisa kwa jambo unalowazimia kulendea na kujihimu kulitenda, mimi nitalifanya hilo baadaye. Ila kusema huko kuambatane na kupenda kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema inshallah, yani Mwenyezi Mungu akipenda. Na ukisahau jambo, basi kimbilia kumtaja Mwenyezi Mungu na useme unapoazimia kufanya jambo la kuliambatanisha na kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Uenda Mola wangu mlezi akaniwafikisha kwenye bora kuliko niloazimia kufanya na lenye kuongoka zaidi. Na hakika hao vijana walikaa katika pango lao na wamelala kwa miaka 300 na ikazidi 9. Aya hii inaonyesha ukweli wa ilmu ya falaki yani astronomy, nayo ni kuwa ni miaka 300 kwa mwendo wa jua na miaka 309 kwa hisabu ya mwezi unaofuatwa na Waislamu. Aya hii imeitangulia elimu ya falaki. Ewe mtume, waambie watu Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua zama zao zote, kwani yeye subhanahu ndiye aliyehusika kujua siri za mbingu na ardhi. Jinsi gani kulivyotukuka kuona kwake kwa viumbe vyote, na jinsi gani kulivyotukuka kusikia kwake kwa kila cha kusikilizana. Na hapana katika wa mbinguni na wa katika ardhi wa kuendesha mambo yao isipokuwa yeye, na wala hapana wakumshiriki katika hukumu yake kiumbe chochote. Ewe mtume, soma uliofunuliwa kwa wahi katika Qurani, na katika hayo yamo yaliyofunuliwa ya habari za hao vijana, wala usisikilize hayo maskara yao ya kutaka kubadilisha miujiza wa Qur'ani kwa muujiza mwingine. Kwani hakika hapana wa kuyageuza na usimulia Mwenyezi Mungu maneno ya haki katika miujiza yake. Hakika hapana awezaye kubadilisha hayo, wala usende kinyume na amri ya Mola wako mlezi, kwani hapo tena utapata wa kumkimbilia kukuhifadhi naye. Ewe Mtume, shikamana na usuhuba wa masahaba wako waumini wanaomwabudu Mwenyezi Mungu peke yake asubuhi na jioni daima, huku wanataka radhi zake. Wala jicho lako lisiwawache hao kuangalia wapinzani wa kikafiri kwa kutaka kustarehe nao katika mapambo ya maisha ya dunia, wala usikubali kuwafukuza waumini mafakiri katika baraza yako kwa kumridhisha huyo tuliyemkafirisha moyo wake na kutukumbuka sisi, kwa kuwa yeye mwenyewe hakuwa tayari kwa hayo na akawa ni mtumwa wa pumbao lake, na mambo yake katika vitendo vyake vyote hayakufuata njia iliyo sawa. Na anapokataa kwa nabii, basi ndio anakatazwa wengineo, yaani sote sisi. Na hakika nabii sallallahu alaihi wasallama hataki maisha ya dunia na pumbao lake, lakini makatazo hayo anaelekezewa nabii ili wenginewe watahadhari na kutaka pumbao la dunia. Kwani ikiwa yaweza kuwa kwake kutaka pumbao la kimwili, basi kila mwanadamu yaweza kuwa katika nafsi yake. Kwa hivyo ajilinde. Sema ewe Mtume, hakika haya niliyokuja nayo ni kweli tupu iliyotoka kwa Mola wenu mlezi, basi anayetaka kuyaamini na ayaamini, kwani hiyo ni kheri yake mwenyewe, na anayetaka kuyakataa anayejidhulumu nafsi yake kwa ukafiri, moto utamzunguka kama hema. Na hao waliodhulumu wakiomba wasaidiwe kwa maji huko katika Jahannam, wataletewa maji kama mafuta yaliyotimbuka ya moto mno, hubabua nyuso kwa ukuto wake. Kinywaji hicho ni kibaya mno, na Jahannamu ni pahali paovu pa pumziko yao. Ama wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na dini ya haki uliofunuliwa wewe, na wakatenda aliyoamrisha Mola wao mlezi, nayo ni vitendo vyema, basi sisi hatutawapotezea ujira wao wa vitendo vyema walivyovitenda. Watu hao watakuwa na mabustani ambayo watastarehe ndani yake daima dawamu. Kati baina ya miti na majumba yake napita mito, na watapambiwa yanayoonekana ni starehe katika dunia kama mapambo ya dhahabu, na mavazi yao ni nguo za kijani za hariri za kila namna, wakiegemea juu ya makochi na matakia na mapazia. Watapata malipo bora na bustani nzuri ya kudumu na kustarehe, humo watapata kila wakitakacho. Na wapigie mfano wa watu wawili. Mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende, na kati yake tukatia mimea nafaka. Na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake, wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia. Na ndani yake tukapasua mito, naye alikuwa na mazao mengi. Basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Na akaingia kitaluni kwake, naye hali anajidhulumu nafsi yake, akasema, sidhani kabisa kuwa haya yataharibika, wala sidhani kuwa hiyo saa itatokea. Na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. Mwenzake akamwambia kwa kubishana naye, je, unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo, tena kutokana na tone la manii, kisha akakufanya mtu kamili? Lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi, wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema, masha Allah, alitakalo Mwenyezi Mungu huwa, hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa kilicho bora kuliko kitalu chako, naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukiletea hicho chako, na kikageuka ardhi tupu inayoteleza, au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua, yakateketezwa matunda yake, akabaki akipindua pindua viganja vyake,

Hali kadhalika itakuwa ya hao katika kaumu yako wanaokanusha ikiwa hawaamini. Na pale Musa alipomwambia kijana wake, sitoacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au nitaendelea kwa muda mrefu. Basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao, naye akashika njia yake kaporonyokea baharini. Walipokwisha pita alimwambia kijana wake, tupe chakula chetu cha mchana, kwa hakika tumepata machofu kweli kwa hii safari yetu. Akasema, waona pale tulipopumzika penye jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana aliyenisahaulisha nisimkumbuke ila shetani tu. Naye akashika njia yake baharini kwa ajabu. Akasema, hayo ndiyo tuliyokuwa tunayataka. Basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliojia. Basi wakamkuta mja katika waja wangu, tulimpa rehema kutoka kwetu na tukamfunza mafunzo yaliyotoka kwetu. Musa akamwambia, nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliofunzwa wewe? Akasema, hakika wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja nami. Na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vilivyo ndani wake? Akasema, insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. Akasema, basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia. Na hakika hapana mtu anayejua ya Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe anapompa kipawa hicho nabii au mtu mwema. Ewe mtume, simulia kuwa Musa bin Amran alimwambia kijana wake, mtumishi wake, mwanafunzi wake, sitoacha kwenda mpaka nifike zinapokutana bahari mbili, au basi nitaendelea kwenda tu muda mrefu. Basi Musa na kijana wake walipofikilia pahala panapokusanyika bahari mbili, wakamsahau samaki wao waliokuwa wamemchukua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Akatumbukia baharini, akashika njia yake katika maji. Musa na kijana wake walipofika mbali na pahala pale, na wakaona njaa na machofu, Musa akamwambia kijana wake, tupe cha kukila, hakika tumepata taabu na mashaka katika safari yetu hii. Kijana wake akasema, unakumbuka pale tulipopumzika kwenye lile jabali? Basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana alisahaulisha ya shetani, na hapana shaka samaki yule katumbukia baharini, na mimi hakika najistaajabia kusahau kwangu huku. Musa akamwambia, haya yaliyotokea ndiyo tuliyokuwa tunayataka kwa mujibu wa hekima anayoitaka Mwenyezi Mungu. Basi wakarejea nyuma kwa njia yao ile ile waliyojia, wakizifuata nyayo zao mpaka wakafika kwenye ile jabali. Hapo wakamkuta mja miongoni mwa waja wangu waliowema, tuliyempa hikma na tukampa ujuzi mwingi kutoka na kwetu. Musa akamwambia yule mja mwema, je, nenda nawe upate kunifunza nami aliyokufunza Mwenyezi Mungu? Akamwambia, utaweza kustahimili kufuatana nami? Na utawezaje kustahimilia jambo lisilopata kukufika mfano wake? Musa akasema, inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mimi ni mwenye kusubiri na mtiifu kwako kwa yote utoniamrisha. Yule mja mwema akasema, basi ukinifuata na ukayaona usiyafahamu, usiingie kuniuliza mpaka nianze mimi kukusimulia. Basi wawili hao wakatoka, hata walipopanda jahazi akaitoboa. Akasema, unaitoboa uwazamishe watu wake? Hakika umefanya jambo baya. Akasema, sikukwambia utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami? Akasema, usinichukulie kwa niliyosahau, wala usinipe uzito kwa jambo langu. Basi wakatoka wawili hao mpaka wakamkuta kijana, akamua. Akasema, ala, umemua mtu asiye na kosa na wala hakuua? Ama hakika umefanya jambo baya kabisa. Akasema, je, sikukwambia kwamba hakika wewe huwezi kuvumilia kuwa pamoja nami? Akasema, nikikuuliza kitu chochote baada ya haya usifuatane nami, kwani umekwisha pata udhuru kwangu. Basi wakatoka mpaka wakawafikia watu wa mji mmoja, wakawaomba watu wake wawape chakula, nao wakakataa kuwakaribisha. Hapo akakuta ukuta unataka kuanguka, akausimamisha, akasema, ungelitaka ungelichukua ujira kwa haya. Akasema, huku ndiyo kufarikiana baina yangu na wewe. Sasa nitakueleza maana ya yale uliokuwa huwezi kuyastahimilia. Ama ile jahazi ilikuwa ya maskini za Mungu wafanya ukazi baharini. Nilitaka kuiharibu, kwani nyuma yao alikuwa kwa mfalme anaosubu majahazi yote. Na ama yule kijana, wazazi wake walikuwa ni waumini. Tukahofu wasije watia mashakani kwa waasi na ukafiri. Basi tulitaka Mola wao mlezi awabadilishie aliye bora zaidi kuliko huyo kwa kutakasika, na aliye karibu zaidi kwa huruma. Na ama ukuta huo ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima kule mjini, na chini yake ilikuwa kwa hazina yao, na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Basi Mola wako mlezi alitaka wafikie utu uzima na wajitolee hazina yao wenyewe, kuwa ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi. Wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. Wakatoka wakitambaa na mfuko wa bahari mpaka wakakuta jahazi wakaipanda. Yule mja mwema akaitoboa jahazi ile na limo safarini. Musa akapinga kwa kusema, umeitoboa makusudi upate kuwazamisha watu wake, ama hakika umefanya jambo ovu. Yule mja mwema akasema, mimi nilikwisha kwambia kwa hakika wewe hutoweza kusubiri kwa nami. Musa akamwambia, usinichukulie kwa kusahau wasia wako, wala usinikutishe mashaka katika kutafuta elimu kwako na ukaifanya hiyo kazi nzito. Na baada ya kutoka kwenye jahazi ile wakaingia kuendelea safari yao. Njiani wakamkuta kijana, yule mja mwema akamua yule kijana. Musa akasema kwa kuchukia, unakwenda muua mtu asiye na kosa lolote, na wala hakumuua mtu yeyote, hakika umefanya jambo ovu kweli kweli. Mja mwema akamwambia Musa, mimi nalikwambia kwamba wewe hutaweza kustahimili ukanyamaza kimya usinulize. Musa akasema, nikikuuliza lolote baada ya mara hii, basi usifuatane nami, kwani umekwisha fikiria kiwango cha kupata udhuru wa kutokuwa nami. Wakenda hata wakafika kwenye mji, wakawataka watu wake wawape chakula, wakakataa kwa kirimu. Wakakuta ukuta umeinama, wakaribia kuanguka. Yule mja mwema akauliriki, akaujenga mpaka akausimamisha sawa. Musa akasema, ungelitaka ungeliweza kulei ujira kwa kazi uliyoifanya. Mja mwema akasema, huku kutaaradhi kwako mara kwa mara kwa niyatendayo mimi ndiyo sababu ya kufarikiana mimi nawe. Sasa basi nitakueleza hikima ya yote haya ambayo wewe huyajui undani wake, wala hukuweza kuyasubiria yaliyofichikana ukangojea kujua hakika yake na siri yake. Ama ile jahazi niliyoitoboa ilikuwa ni ya watu wanyonge wenye haja, ambazo kazi yao ni ya baharini wakitafuta riziki yao. Basi mimi nikataka kukitia kile chombo chao kisitakikane, kwani nyuma yao yuko mfalme mtindo wake ni kupokonya kila jahazi nzima. Kugushi, kupokonya, hata kukiitwa kutaifisha ni dhambi kubwa kabisa kwa Mwenyezi Mungu, kwani dhulma. Ama yule kijana niliyemua, baba yake na mama yake walikuwa ni waumini, tulikuwa tunajua kuwa angeliishi angelikuwa ndiyo sababu ya ukafiri wao. Basi tukataka kukumua huyo mtoto Mwenyezi Mungu awape badala yake aliye bora zaidi kwa dini na mwema zaidi na mwenye huruma. Ama ule ukuta niliyosimamisha bila ya ujira ulikuwa wa vijana wawili mayatima katika watu ule mji, na chini yake ilikuwako hazina walioachiwa na baba yao, naye alikuwa ni mtu mwema. Basi Mwenyezi Mungu alitaka kuwahifadhia hazina yao ile mpaka wakuwe wawe na akili zao na wajitolee wenyewe hazina yao kuwa ni rehema kwao na kumtukuza baba yao kwa kupitia dhuria zake. nami sikufanya niliyoyafanya kwa jitihada ya nafsi yangu, bali nimefanya hayo kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri hayo yalipichikana kwako wewe Musa, nawe usiweze kuyavumilia. Na wanakuuliza habari za Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake. Sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu, basi akaifuata njia. Hata alipofika macho ya jua aliliona linatua katika chemchemu yenye matope meusi. Na hapo akawakuta watu. Tukasema, ewe Dhulqarnaini, ama uadhibu au watwae kwa wema. Akasema, ama alidhulumu basi tamuadhibu, na kisha atarudishwa kwa Mola wake mlezi amuadhibu adhabu isiyojulikana. Na ama aliamini na akatenda mema basi atapata malipo mazuri, nasi tutamwambia lilo jepesi katika amri yetu. Kisha akaifuata njia. Hata alipofika matokeo ya jua aliliona linawachomozea watu tusiowawekea pazia la kuwakinga nalo. Ndiyo hivyo hivyo, na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. Kisha akaifuata njia. Hata alipofika baina ya milima miwili alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. Wakasema, ewe Dhulqarnaini, hakika Juju wa Majuju wanafanya uharibifu katika nchi. Basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome? Akasema, yale Mola wangu alioniwezesha ni bora zaidi, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu. Itakujengeeni kizuizi baina yenu na wao. Nileteeni vipande vya chuma. Hata alipojaza nafasi iliyo kati ya milima miwili akasema, vukuteni. Hata alipokifanya kama moto akasema, nileteeni shaba iliyoyayuka nimwagie. Basi hawakuweza kukwea wala hawakuweza kutoboa. Akasema, hii ni rehma itokayo kwa Mola wangu mlezi, na itapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja vunja, na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. Na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao, na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja. Na siku hiyo tutawadhihirishia wazi Jahannamu makafiri waione, wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki na wakawa hawawezi kusikia. Ewe Mtume, baadhi ya makafiri wanakuuliza habari za Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya habari zake. Tumemtilia nguvu amri yake katika ardhi, akiendesha humo mambo kwa mazingatio yake na utawala wake, na tukampa ujuzi mwingi kwa njia ambazo kwazo akiweza kuongoza mambo. Kwa kutumia njia hizo aliweza kueleza madaraka yake katika ardhi, na akafuata njia mpaka akafika huko magharibi kunakokutwa jua. Akaenda mpaka akafika pahala mbali huko upande wa magharibi, akalikuta jua kwa linavyoonekana kwa macho kama kwamba inazama pahala pia chemchemi ya maji ya moto na matope meusi. Na karibu ya chemchemu hii Dhulqarnaini aliwakuta watu makafiri. Mwenyezi Mungu akamtia moyoni mwake afanye mojapo ya mambo mawili: ama waitie kwenye imani, na hili kwa hakika ni jambo zuri, au awapige vita ikiwa hakuitikia wito wa imani. Dhulqarnaini akawatangazia, katika wao walijidhulumu nafsi yake kwa kubakia katika ushirikina, basi amestahiki adhabu ya duniani kutokana naye, na kisha atarejea kwa Mola wake mlezi, naye atamuadhibu adhabu kali wasiyoijua. Na ama mwenye kumwitikia na akamwamini Mola wake mlezi na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri ya akhera, na hapa duniani tunamchukulia kwa upole na wepesi. Kisha Dhulqarnaini akaendelea vile vile huku akiomba taufiki ya Mwenyezi Mungu, na akafuata njia ya kufikiria matokeo ya jua upande wa mashariki. Hata akafika linapochomoza jua kwa yaonekanavyo kwa macho mwisho wa majenzi, akawaona watu wanaishi katika ushenzi kabisa, hawana hata cha kustiri na joto. Na kama Dhulqarnaini alivyowaita watu wa magharibi waje kuamini,

wala asimshirikishe yote katika ibada ya Mola wake mlezi. Ye, macho ya makafiri yamepofuka hata wakadhani kwamba kuwafanya watumwa wangu malaika na Isa kuwa ni miungu wakiwaabudu badala yangu mimi, kutawapa manufaa na kuwakinga na adhabu. Hakika sisi tumewaandalia jahannamu ndio pahali pao pa kukaa, wapate huko malipo wanayostahiki. Ewe mtume, waambie hawa makafiri, je, nikutajieni watu watawapata hasara mno kwa vitendo vyao na wataokosa thawabu? Ni hao vilioharibika vitendo vyao katika maisha duniani kwa kuharibika itikadi yao na hali wao wanaitakili kuwa ndio wanafanya vitendo vyema. Hao ndio walizikataa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na wakaikanusha siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Basi vitendo vyao vimepotea bure, na siku ya kiyama watastahiki kudharauliwa na kupuuzwa, kwani hawana amali ya kutiwa maanani. Hayo ndiyo tuliyabainisha na tukayapambanua hali ya hawa na malipo yao kwa hayo ni jahannamu, kwa sababu ya kufuru zao na kuzifanyia masara ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha na mitume aliyowatuma. Hakika waliothibiti katika imani na wakatenda mema, malipo yao ni bustani za Firdausi walizoziingia. Wataneemeka milele, wala hawatataka badala yake chochote. Ewe mtume, waambie watu, hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kitu, na lau kuwa maji ya baharini ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha ujuzi wake na hikma yake, basi wino huo ungelimalizika na hata ungeliongezwa wino mwingine kama huo kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, waambie watu, hakika mimi ni mtu tu kama nyinyi, nimetumwa kwenu nikufunzeni aliyonifunza Mwenyezi Mungu. Nimefunuliwa, yani nimepewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni mmoja, hana mshirika wake, anayetumai kukutana na Mwenyezi Mungu na kupata malipo yake. Basi na atende vitendo vyema kwa usafi wa nia, na ajitenge mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada.